Chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Wziąć ster we własne ręce. Rozpocząć podróż w nieznane. Kiedy, jeśli nie teraz? Nowy SUV Seat Tarraco. Teraz w leasingu 101% dla firm. Zaawansowane technologie i napęd na cztery koła otworzą przed Tobą nowe możliwości. Nowy SUV Seat Tarraco. W wyjątkowej ofercie leasingu. 101% dla firm. Sprawdź ofertę u autoryzowanego dealera marki Seat. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18:00. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zyblewski. Były funkcjonariusz ZOMO, który usłyszał zarzut zbrodni komunistycznej, nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Różne wizje przyszłości Westerplatte na spotkaniu w kancelarii premiera rozmawiali szef rządu i prezydent Gdańska. Nie zostawiajmy dzieci w samochodach podczas upałów, nawet na sekundę, to może źle się skończyć. Były funkcjonariusz ZOMO, Romanes, który miał brać udział w pacyfikacji kopalni Wujek, usłyszał zarzuty w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Zakończyło się przesłuchanie podejrzanego. Zarzuty dotyczą zbrodni komunistycznej, której dopuścił się w grudniu 1981 roku, informuje dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski. Będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, a to członkiem plutonu specjalnego PMO w Katowicach, gdzie on wspólnie z innymi członkami tego plutonu dopuścił się zbrodni komunistycznej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji i naruszaniu praw człowieka w ten sposób, że wziął udział w pobiciu strajkujących górników w kopalni Wujek i użył niebezpiecznego narzędzia w postaci broni palnej, oddając strzały w kierunku wyżej wymienionej grupy osób, w wyniku czego śmierć poniosło 9 osób, a 21 osób doznało obrażeń ciała. Roman S. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Jutro prokuratura ma wysłać do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Romana S. Mężczyzna został kilka dni temu zatrzymany w Chorwacji. Wcześniej ukrywał się na terenie Niemiec. IPN wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Roman S. za swoje czyny nigdy nie został osądzony. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przyszłość Westerplatte i Europejskiego Centrum Solidarności. O tym rozmawiali wczesnym popołudniem w Warszawie premier i prezydent Gdańska. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Pan premier oraz cały rząd uważają, że są takie daty w historii Polski, które powinny być przedmiotem wspólnej troski całej społeczności Polski, całego narodu. Dlatego też dzisiaj podczas tego spotkania też podkreślił, że ważne jest, aby faktycznie te miejsca pamięci były zaopiekowane na bardzo wysokim poziomie. W przypadku Westerplatte mieliśmy takie wrażenie, że do tej pory niestety tak do końca nie było, więc będziemy wspierać wszelkie działania, które umożliwią, aby to miejsce, bardzo ważne miejsce pamięci dla Polaków, było odpowiednio zaopiekowane. Aleksandra Dulkiewicz nie zgadza się z wizją rządu dotyczącą przyszłości Westerplatte. Moim celem przede wszystkim jest to, żeby pamięć o poległych na Westerplatte została we właściwy sposób uczczona. Dla wielu historyków, dla znawców upamiętnienia, projekty, które widzimy, które przedstawia strona rządowa czy podległe jej placówki muzealne, w cudzysłowie można nazwać odbudową Disneylandu Westerplatte. Tak dzisiaj nikt nie upamiętnia pól bitwy. Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że przekazała premierowi zaproszenie do współorganizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 34 stopnie Celsjusza dziś, jutro do 33. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Ratownicy apelują, aby nie zostawiać dzieci w nagrzanym samochodzie nawet na krótką chwilę. Może to mieć tragiczne skutki, bo auto pozostawione na słońcu z każdą minutą zmienia się w gorącą puszkę. Nie usprawiedliwiajmy się, że zostawiamy dziecko tylko na moment. Nigdy nie wiemy, co może się zdarzyć. Przestrzega Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której musimy wyjąć pieniądze z bankomatu. Wysiadam z tego samochodu, bankomat jest po drugiej stronie ulicy, muszę tylko przejść. Przechodzę przez tę ulicę i w tym momencie jedzie jakieś rozpędzone auto, potrąca mnie. Pogotowie przyjeżdża, zabiera mnie z tej ulicy. Nikt nie wie o tym, że obok w zaparkowanym samochodzie śpi moje dziecko. Może to zakończyć się dramatycznie. Nawet 5 lat więzienia grozi 61-latkowi, który dziś w Łodzi zostawił w aucie obok marketu 4-letnią wnuczkę. Ponaglane przez policjantów stwierdził, że najpierw musi dokończyć zakupy. Dopiero po chwili otworzył samochód i oswobodził dziecko. 4-latka z objawami przegrzania trafiła do szpitala. Stan Borys dziękuję za koncert na jego rzecz zaplanowany na przyszły poniedziałek. Wydarzenie zatytułowane Nie jesteś sam odbędzie się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Piosenkarz wymaga specjalistycznego leczenia oraz długiej i kosztownej rehabilitacji. W Radiowej Jedynce mówił dziś, że muzyka i poezja pomagają mu zapomnieć o trudnych chwilach. Oczywiście to uspokaja niesamowicie. Poza tym pomaga w pamięci, przywrócenia pamięci. Powtarzam wiersze, powtarzam piosenki i w ten sposób szukam tego dojścia i drogi do tego momentu czy okresu sprzed tego udaru. Koncert 17 czerwca współorganizują Polskie Radio i Fundacja Lex Nostra. Będzie transmitowany na portalu polskieradio.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w kraju także gorąco, ale po kolei. Na zachodzie i północy oraz krańcach wschodnich jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Bez burz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, więc żadnego cienia specjalnie nie będzie. Temperatura maksymalna jutro od 28 do 29, ale tyle na krańcach południowo-wschodnich. 32 stopnie będą jutro w centrum kraju. Najcieplej jutro 34 na Dolnym Śląsku. Chłodniej, uwaga, warto zapamiętać, ale co to za chłód, 26-27 stopni. Tyle będzie jutro na Podhalu i na Helu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lodówka za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład lodówko-zamrażarka Samsung No Frost. 2 metry wysokości. Klasa A++ za 1799, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. W kuchni zawsze mamy pełne ręce roboty. Dlatego w nowej linii Amika okapem sterujesz za pomocą gestu, a piekarnik otwierasz dotykiem. Amika. For living. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 i 4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No więc tak, artysta nazywa się Kasai, płyta to Equals, no i mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Bardzo proszę. 71335, w treści SMS-a koniecznie imię, nazwisko, no i niezbędny adres także. Nagranie Sun Spirit w Trójce już teraz. Dreamer, you're mistaking me for someone else. crack inside the wall that leads to everywhere you've ever been and going to be. Every single word, feeling, and who you really are. No i kto z Państwa był na koncercie Kasi Piszek w studiu przy Myśliwieckiej? Podobało się? Kasai, płyta tygodnia w Trójce. Jeden egzemplarz dla Pana Szymona z Oświęcimia, drugi dla Pana Mirosława Zrojewa. Życzymy miłego słuchania na płycie, pewnie co najmniej równie dobrze jak na koncercie. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut po 18:00 to już najwyższy czas na Pana Mariusza Cieślika. Dzisiaj z Panem Mariuszem Pan Bartosz Gajda. Dzień dobry, a nawet bardzo dobry dzień, prawda, panie Bartku? Bardzo dobry, upalny, słoneczny. Nie wiem, jaka tam u państwa jest pogoda. Tu jest wspaniała jest pogoda. Co pan redaktor ma na sobie? Pan woli tego nie wiedzieć i słuchacze również, ale ja chciałem panu powiedzieć, że ten nastrój udzielił mi się wczoraj po wygranej 4-0 naszej reprezentacji narodowej, która wreszcie zagrała jak należy i wreszcie się nie trzeba wstydzić tego stylu, w jakim grają. Tu wczoraj był kolega Piotr Gumulec, który zabrał swojego bratanka na mecz. No i był pełen obaw, czy młody człowiek nie zniechęci się do piłki nożnej i w ogóle nawet wręcz do reprezentacji, no, że patriotyzmu go może to oduczy. Okazuje się, że to był właśnie ten moment, kiedy nasi się sprawdzili, no, mówiąc krótko. Świetnie, no to bardzo dobrze, cieszy taka, a mój kolega miał taką sytuację a propos meczu, że dawno temu, jak chciał też pójść na reprezentację na Stadionie Śląskim, poszedł na mecz, miał bilet, kupił sobie taką trąbitę plastikową, którą sprzedawali pod stadionem. Ukulele. Trąbitę, i on sobie ją kupił i na bramce mu ją zabrali. No widzi pan, i zawsze pod górkę. 3 po 3. My zawsze narzekamy na polskich polityków, bo nam się wydaje, że są najgorsi na świecie, nie wiedzieć czemu. No ja panu powiem, jak to przeczytałem, to pomyślałem sobie, nie jest w Polsce najgorzej. Uwaga. Władze japońskiej partii opozycyjnej Nippon Ishin no Kai, to się chyba tak wymawia, zdecydowały o usunięciu parlamentarzysty, pana Hodaki Maruyamy, chyba tak się to wymawia. I otóż mianowicie dlaczego? Dlatego, że podczas spotkania z wyborcami na wyspie Kunashir, to jest jedna z wysp kurylskich. Tak, to takie jak my mamy Wolin i Uznam, to tam jest Kunashir. Tak, Kunashir, oni mają też jeszcze Honsiu, Hokkaido, oni mają dużo różnych. Sikoku. I uwaga, tenże pan Maruyama wypił podczas tego spotkania z wyborcami 10 szklanek koniaku. To akurat dobrze nie świadczy, że ma dobrą, mocną głowę. Ale potem, jak wypił, to okazało się, że nie do końca ma mocną głowę, bo zaproponował wypowiedzenie wojny Rosji. Co akurat w tym przypadku nie jest takie pozbawione, powiedziałbym, tła historycznego, ponieważ już jedna wojna o te wyspy była kiedyś między tak, Związkiem Radzieckim tak, i Japonią. No i co pan na ten temat myśli? Przede wszystkim podoba mi się stanowisko parlamentu, które po takim wydarzeniu pana postanowiło usunąć. Pan wziął swoje chodaki i musiał wyjść. I ja myślę, że powinno to być jako precedens u nas wprowadzone. Palniesz głupotę, dziękujemy. No dobra, ale u nas na szczęście nikt na razie żadnej wojny nikomu nie wypowiada, więc to jest jakoś to podniosło na duchu. No uznałem, że nasi parlamentarzyści jednak przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie do nich mamy, no jednak nie są tacy najgorsi. Albo to z drugiej strony, to może jednak Japończycy to taki naród, bo wydaje mi się, że ostatni kraj, z którym zawarliśmy pokój, to jest właśnie Japonia. Naprawdę? Albo nie, albo my, bo ja czytałem o tym, my wypowiedzieliśmy wojnę Japonii, to podczas oczywiście II wojny światowej, ale Japonia nie odpowiedziała na ten komunikat. To dopiero jest historia. No a teraz nie wiadomo. Taka kultura wojenna. Nie wiadomo, co będzie dalej, jak pan Hodaka Maruyama dalej będzie w parlamencie, tak. Jednak jak się dostanie i wygra wybory, to ciekawe, czy nas nie zaatakują z tamtej strony. Nie z Rosją. Pomyliłem się. Z Polską. Tak, z Polską. Oby nie. Jak pan wie, wszystkiemu w Polsce winna jest Unia Europejska. Na przykład, oczywiście. Ja to nie wiem, czy pan zauważył, zawsze jest taka, że wszyscy się tłumaczą z jakieś unijne standardy. I ja teraz na przykład przeczytałem taką informację, która mnie zafascynowała. Otóż w miejscowości Toruń, ale to nie jest ten Toruń, o którym państwo myślą. Ten drugi. W gminie Rejowiec Fabryczny, to jest na Lubelszczyźnie. Aha, to ten Toruń. Uwaga, powstało przejście dla pieszych prowadzące, tadam, do lasu. Super. I teraz dlaczego powstało takie przejście? Otóż winna jest Unia Europejska. Mhm. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale naprawdę. Otóż chodzi o to, że system przyznawania tych środków unijnych na inwestycje wygląda tak, że im więcej punktów ma dany projekt złożony tam w odpowiednim miejscu, w odpowiednim urzędzie, tym większa szansa jest na uzyskanie dofinansowania do przebudowy drogi. To dlatego są te takie panele słoneczne przy każdym przejściu dla pieszych, bo to są dodatkowe punkty. No i właśnie jest przejście dla pieszych, w związku z tym zbudowane całkiem w lesie. Jest też przystanek autobusowy, co jeszcze może ma sens, chociaż o ile mi wiadomo, sarny na razie autobusami nie jeżdżą ani jelenie. No, chociaż mają... jeleni parę na pewno by się znalazło. Problem z kupowaniem biletów mają, bo one nie umią trzymać tymi kopytami. Tak, ale przyzna pan, że jednak przejście dla pieszych prowadzące do lasu jest dość ekscentryczne. Ja wiem, ekscentryczne z jednej strony, a z drugiej, no kto bogatemu zabroni? Być może ta gmina dostała jakieś pismo od jeleni i saren i dzików, że czują się niebezpieczne, że tyle nas ginie co roku na drogach. Prosimy o zadbanie o nasze bezpieczeństwo. Proszę wybudujcie. I pan uważa, że one będą chodzić, te jelenie, po tych przejściach dla pieszych? No może, kto wie, no może jakby jeszcze te jelenie nauczyć w ramach jakichś szkolenia unijnego chodzenia po pasach, to może miałoby to sens. I teraz jest taka historia, która znowu Unia Europejska, na pewno jest tu zamieszana, która mnie bardzo zainteresowała. Świadczy o, powiedziałbym, polskiej przedsiębiorczości. Wiemy, że Polacy są narodem przedsiębiorczym. Nie wiem, czy u pana tam na Śląsku są butelkomaty? Nie spotkałem. Spotkałem mlekomat, że mleczko można kupować. Ale butelki tam u was są na Śląsku, zdaje się. Można kupić. Są, oczywiście. I wiadomo, jak to na Śląsku. Są czarne i z węgla. O, to ciekawe. A co się w nich pije? No to nie będziemy mówić. Płynne wszystko... złoto. Tak, dokładnie. To teraz ja panu powiem, w Krakowie mieli butelkomat. Mhm. To ciekawa była taka inicjatywa pana Łukasza Wantucha, radnego tamtejszego, który ze swojej diety radnego postanowił sfinansować skup 10 tysięcy butelek. Pięknie. Ja uważam, że bardzo to zacna inicjatywa, tylko jednej rzeczy pan radny oraz Urząd Miasta nie przewidział, bo ten butelkomat stanął w Urzędzie Miasta. Mianowicie, że taki butelkomat ma taką jakby łączną kwotę wypłat, których może dokonać, to jest 1,5 tysiąca złotych. Mhm. I to w tydzień to chyba zostało wypłacone. Skończyło się szybko. Tak, bardzo szybko się skończyło. Skupili po prostu 15 tysięcy butelek, bo to trochę tam jacyś ludzie, nie wiem, którzy tam zbierają butelki, po prostu przyszli, wymienili i zainkasowali te 1,5 tysiąca i sprawa się zamknęła. A pan radny powiedział, że ma tylko 1500 i więcej nie ma. Ja tego nie wiem, bo był taki jeszcze plan z tego, co tutaj słyszałem z krakowskich tutaj wydarzeń, że oni mają zamiar skupić 1000000 tych butelek. Czyli to by 100 tysięcy złotych by kosztowało. Tylko tak, to musiałoby być więcej radnych, to żeby się zrzucali. Radni, Unia Europejska, bo Unia Europejska, jak wiemy, odpowiada za wszystko w Polsce, co złe. To ja mam pomysł, bo jakby obok na przykład postawić taki automat, który by sprzedawał butelkę plastikową za 20 groszy, to na każdej butelce byłoby netto 10 groszy zysku, bo jedna butelka kosztowała 10 groszy, prawda? Jak się wrzuciło A pan nie jest przypadkiem z Krakowa? Pan tak Kraków skombinuje. No nie wiem, naprawdę. Teraz mi zamrugała. Naprawdę. Ma pan numer do tego radnego? Naprawdę. No myślę, że powinni w Krakowie żałować, że pan tam nie ma mandatu radnego, bo pan poważnych dochodów przysporzył miastu. 3 po 3. I nawet raz dostałem w Krakowie mandat, więc... To się nie liczy. Każdy kiedyś dostał gdzieś mandat, także to tak nie jest. A kiedy pan ostatni raz dostał mandat? Nie będę takich informacji ujawniał, ale Straż Miejska wie wszystko na ten temat. Bardzo dziękuję panu i do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Niezmiernie bardzo miło za każdym razem. You only live but once, and when you dead, you done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit down mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police comes around, just tell them that the journey's closed. And let the good times roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good time roll. Hey, tell everybody, Mr. King's in town. Got a dollar and a quarter, just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. No matter whether it's rainy weather, birds of a feather got to stick together. So get yourself under control. Go out and get together and let the good times roll. B.B. King w programie trzecim Polskiego Radia. 18.23. Wracamy jeszcze do 40. rocznicy pielgrzymki papieża Polaka do ojczyzny. Te 9 dni pozostawiło ślad, trwały ślad w historii, ale też w indywidualnych wspomnieniach wielu Polaków. Niech stąpi duch i odnowi oblicze tej ziemi. Teraz po czasie myślę, że to tak każdy może sobie interpretować troszkę różnie. Ale dla mnie było ważne miejsce, w którym jestem, w którym żyję, w którym przebywam i do którego papież przyjechał. To był taki festiwal radości i odkrywania nowej jakości. I tych parę dni to już przemieniło człowieka. Wiedziałam już wtedy, że coś się zaczyna dziać. Pamiętam to doskonale. 10 czerwca 79 roku papież wyjeżdża i co zostało w ludziach? Na chwilę poczuli, co to znaczy być wolnymi. Bartosz Wieczorek, Centrum Myśli Jana Pawła II. Okazało się, że przez te 9 dni, kiedy był papież, zniknęli komuniści, którzy wydawało się, że są wieczni i będą wieczni. My wtedy podnieśliśmy się z kolan. Myśmy poczuły w sobie siłę. Wypowiedź archiwalna Anny Walentynowicz, opozycjonistki w PRL, współzałożycielki NSZZ Solidarność. To było dla nas wyzwanie, tak przynajmniej ja to odbierałam. I dzięki jego bycie, jego pontyfikaty, bycie na stolicy Piotrowej,

Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 18.30. Skrót najważniejszych informacji, Krzysztof Zulewski. Były zomowiec Romanes nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej przedstawiono mu zarzut strzelania do górników kopalni Wujek, poinformował prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Działając wspólnie z innymi członkami tego plutonu, dopuścił się zbrodni komunistycznej, stanowiącej zbrodnie przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji i naruszaniu praw człowieka w ten sposób, że wziął udział w pobiciu strajkujących górników w kopalni Wujek i użył niebezpiecznego narzędzia, broni palnej, oddając strzałę w kierunku wyżej wymienionej grupy osób. Romanowi S. może grozić nawet 10 lat więzienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przed południem w centrum Bytomia zawaliła się oficyna. Mimo że był to pustostan, to służby ratunkowe ze specjalnie wyszkolonymi psami przeszukały teren. Na miejscu pracowało też kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zawalenia się kamienicy. Jutro przez śledczych w Katowicach zostanie przesłuchany Mamet K., zawodnik walk MMA. Jest podejrzany o paserstwo luksusowych samochodów. Mężczyzna został zatrzymany na Warmii i Mazurach. Wcześniej w sprawie zatrzymano cztery inne osoby, mówi Aleksandra Nowara ze śląskiej policji. Mężczyzna jest zatrzymany w związku z toczącym się śledztwem w prokuraturze katowickiej zajmującą się zwalczaniem przestępczości również zorganizowanej. Ostatnie takie zatrzymanie miało miejsce na przełomie kwietnia i maja tego roku na terenie województwa świętokrzyskiego. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, tam przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami z gradem. Na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Temperatura od 15 stopni na Podhalu, 17 na krańcach wschodnich, najcieplej 21 tej nocy, podkreślam, miejscami na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32 w studiu Arkadiusz Ekiert i jego goście. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Piotr Stępiński, Biznes Alert. Dzień dobry. Dzień dobry. I Wojciech Kamieniecki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry. Zacznijmy od sprawy związanej z paliwami, mówiąc krótko. Okazuje się, że chcemy w ciągu najbliższych tygodni złożyć wniosek koncentracyjny w sprawie fuzji PKN Orlen z Lotosem. To zapowiedział w tygodniku sieci prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Ja mam do pana Piotra takie pytanie. Na ile to jest sensowna decyzja? Znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej istnieją zazwyczaj duże koncerny paliwowe, na przykład na Węgrzech MOL, to taka konsolidacja miałaby rację bytu. Jeden podmiot mógłby łatwiej teoretycznie negocjować warunki kontraktów na zakup ropy niż dwa osobne, bo tutaj w grę wchodziłyby większe wolumeny, aniżeli każdy by kupował osobno, więc sami wiemy, że jeżeli mamy większą umowę, no to możemy negocjować większe upusty, więc to byłoby korzystne. Poza tym tutaj mogłaby być pewnego rodzaju synergia, tak, bo przykładowo Orlen ma możliwość zagospodarowania tak zwanych surowych benzyn, czego nie ma Lotos, więc to jest wzajemnie uzupełnienie i tworzenie coś, czego na wzór narodowego czempiona paliwowego. Ale to też ma drugą stronę medalu, mianowicie a co z konkurencją na polskim rynku, bo jeżeli spojrzymy z punktu widzenia liczby stacji paliwowych, to na 7 tysięcy, tam około 600, blisko 1/3 to stanowią właśnie stacje Lotosu i Orlenu, więc tutaj mamy jakąś konkurencję w segmencie detalicznym, ale już w hurtowym obydwa te koncerny mają 90%. No i tutaj jest uzasadnione pytanie do regulatora, czy uzna tę transakcję, te przejęcie za niezgodną z prawem konkurencji. No tutaj też czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. Tak jak prezes Obajtek zapowiedział, w ciągu najbliższego czasu, w ciągu najbliższych dni mają złożyć, Orlen ma złożyć wniosek o koncentrację i oczekuje, że do końca tego roku Komisja Europejska zabierze głos w tej sprawie i udzieli zgody na tą transakcję. Ale słyszałem, że tak naprawdę to nawet poza tymi koncernami paliwa, które są dostarczane na stacje benzynowe, to one pochodzą z polskich rafinerii właśnie, z Lotosu i Orlenu. Mówiąc kolokwialnie, skądś te paliwa trzeba brać, więc także podmioty, które nie są państwowe, komercyjne, tak jak mi pisze, ale też korzystają z polskiej infrastruktury, więc to tutaj nic nie jest dziwnego. No problem polega tylko na tym, czy ta transakcja będzie nosiła znamiona zagrożenia dla konkurencji. No wszystko jest w rękach Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji. A co się takiego stało, że, bo o tej fuzji to się już mówi od lat, tylko nigdy do niej nie doszło. A co się stało teraz, że ona jest możliwa? Wiele projektów miało to do siebie w swoich historiach, że najpierw były głośno zapowiadane, później odkładane na półkę. To nie tylko w kwestiach konsolidacji spółek paliwowych czy energetycznych, ale także projektów infrastrukturalnych. Przypomnijmy, gazociąg Baltic Pipe to już trzecie podejście, ale już zaczyna być realizowane. Tak samo w przypadku fuzji Lotosu i Orlenu, więc pewne pomysły czy pewne idee muszą po prostu dojrzeć do momentu realizacji. Panie Piotrze, to ostatnie pytanie. Ja jako konsument, który często co dwa, może co trzy tygodnie tankuje na stacji benzynowej, na tym skorzystam, czy nie? To rzadko. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli byłby teoretycznie jeden podmiot, czyli korzystniejsze warunki negocjacji kontraktów na dostawę ropy, czyli tańsza ropa, mogłaby się teoretycznie przełożyć na tańszą cenę dla przeciętnego Kowalskiego, który tankuje benzynę na stacjach paliwowych. No ale trudno w tym momencie też wyrokować, bo nie mamy do czynienia z zakończoną fuzją, a też nie wiemy, co się będzie działo nam w rynkach naftowych, bo to jest też determinanta tego, ile my płacimy na stacjach. A teraz Wojciech Kamieniecki. Jeszcze raz witam. Dzień dobry Państwu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jest instytucja, która pomaga przedsiębiorcom. Tak, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest instytucją, która wspiera przedsiębiorców w innowacyjności, w działaniach innowacyjnych, które w swoim założeniu mają dźwigać polską gospodarkę i kierować ją w stronę działań związanych z jak najbardziej nowoczesnymi systemami czy dziedzinami rozwoju. Czyli mówimy o takich firmach, których nie stać na to, żeby zainwestować własne pieniądze w rozwój i badania. Nie tyle może nie stać, co nie mają pełnych ilości środków, które by dane badania wymagały. Dlatego, że w ramach działalności i w ramach konkursów, które proponujemy, oferujemy do 80% dofinansowania projektów związanych z innowacyjnością. A więc te minimum 20% jednak przedsiębiorstwo musi wyasygnować z własnych środków. I ruszyła kolejna edycja programu. Tak, po to, żeby można było skutecznie aplikować po te środki, trzeba spełnić pewne warunki, nie tylko od strony formalnej związanej z samym pomysłem, ale również od strony administracyjnej związanej z wypełnieniem i tak dalej, tych różnych formularzy. Z roku na rok te wymagania administracyjne są coraz łagodniejsze, aczkolwiek one, zdajemy sobie sprawę, że są barierą, zwłaszcza dla firm bardzo małych, których no nie stać na własnych pracowników, którzy by się zagłębili w tym temacie, bo po prostu nie mogą sobie na taki luksus pozwolić. I dlatego organizujemy akcję NCBR dla firm. I ta akcja polega na tym, że w określonym gronie osób, pracowników z NCBR-u wyjeżdżamy do różnych regionów Polski, anonsując to wcześniej na naszej stronie cały harmonogram tych wyjazdów i tam we współpracy z lokalnymi mediami, z ekspertami dziedzinowymi, którzy w danych regionach są ulokowani, prowadzimy taką akcję warsztatową, pomagającą firmom i zrozumieć zakres, w jakim dany projekt może, czy musi się zawierać, żeby uzyskał finansowanie i jak skonstruować te wnioski, żeby one były skuteczne. I ruszacie kiedy? Ruszamy teraz, już w piątek mamy pierwsze takie spotkanie, następne jest bodajże w poniedziałek czy wtorek. Cały ten harmonogram jest umieszczony na naszej stronie. No właśnie, bo gdyby ktoś był zainteresowany, to jak może się, bo to trudno w takim krótkim programie tak, o wszystkim powiedzieć. Tak. Jasne. Więc po pierwsze zachęcam do zaglądnięcia na naszą stronę. Po drugie, dla osób, które są w Warszawie bądź przejazdem, bądź na stałe, zapraszam ich do wstąpienia do naszego punktu informacyjnego, który się mieści w siedzibie spółki przy ulicy Nowogrodzkiej, zaraz obok Teatru Roma. Bardzo łatwo jest tam trafić. Po trzecie, możemy również wspomóc się, bo warsztaty już są zorganizowane dla ludzi, którzy cokolwiek wiedzą na temat projektu i tam mogą dopytać o różne szczegóły. Natomiast dla tych, którzy się dopiero przymierzają, stworzyliśmy takie też na naszej stronie, z jednej strony kompendium wiedzy, które trudno się czyta, no bo ma dużo tam informacji zawartych, ale z drugiej mamy kreatora innowacyjności i to jest taki program już interakcyjny, który przy wypełnianiu odpowiedzi na poszczególne zadawane pytania udziela wskazówek. Czerwone, zielone, żółte światło i wtedy można samemu ocenić swój zasób wiedzy i poziom pomysłu, czy on się nadaje, czy jeszcze się nie nadaje do finansowania. I to był Wojciech Kamieniecki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wcześniej Piotr Stępiński, Biznes Alert. Dziękuję panom za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty, moved by your mystery within. We bought into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Times we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of lightning. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers, strangers. than shining diamond. Mazalewski Porter w Trójce Strangers w programie trzecim Polskiego Radia. 15 czerwca, proszę Państwa, najbliższa sobota, godzina 19. Mają Państwo ochotę zobaczyć kabaret w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Adres niezmiennie, Myśliwiecka 357. Bardzo proszę, kabaret Kwiatkowski i Bank w najbliższą sobotę o 19. Mamy zaproszenie. 227 Trójek. Reportaż w Trójce. Nauczyciele z liceum ogólnokształcącego w Oleśnicy lubią swoją pracę i wspierają swoich wychowanków także po lekcjach. Efekt? Uczniowie mają mnóstwo zainteresowań i już w szkole próbują sił w biznesie. A absolwentom łatwiej osiągnąć zawodowy sukces. Posłuchajmy reportażu Magdy Skabińskiej pod tytułem Kontakty pana od WF-u. Uwaga, panowie! Niećwiczący siadają, ćwiczący... Mali, zróbcie rozgrzewkę. Proszę bardzo. To w ogóle jakieś są przypadki. Spotkaliśmy wczoraj naszego absolwenta, takiego też starszego, chyba rocznik, nie wiem, się Mariusza. Okazało się, że skończył 3 archeologie. Jest doradcą w IPN-ie, konsultantem. Skończył archeologię ogólną we Wrocławiu, podwodną, to chyba nie wiem, gdzieś w Gdańsku. I na Florydzie archeologię studiował, w Miami. Od razu numer wziąłem do Darka, mówię, dobrze, Darek, będziemy w kontakcie. No tak, nie wiadomo, do czego się przyda. Nie, mamy pomysł już na następny rok w ramach tego projektu też, żeby pokazać dzieciakom, bo oni mówią, że humana to nie ma szans. Matwis, elita, programiści, informatycy, a tu prawie człowiek po humanistycznej klasie. Konsultant w IPN-ie, 3 archeologie, widzę, humanista. Można? Ja w szkole średniej grałem i w piłkę ręczną, i w koszykówkę, i taki duży związek ze szkołą miałem z nauczycielem WF-u, którym był Adam Wójcik. Adam był taką osobą faktycznie, którą bardzo lubiliśmy w liceum. Jego się zresztą chyba nie da nie lubić. Też jest społecznikiem, bo sporo rzeczy robi, angażuje się, robi to w mojej ocenie często bezinteresownie, ale też jest męczący, bo jakby nie jego determinacja i to, że po 8 razy potrafił do mnie wydzwaniać dziennie, czym doprowadzał mnie do szewskiej pasji, no to też skutecznie jakby mnie sprowokował z jednej strony, a z drugiej strony zmotywował do tego, że jak już coś robimy, to zróbmy to dobrze. Wszystko zaczęło się ponad 2 lata temu, kiedy spotkałem absolwenta naszego liceum. Okazało się, że zarządza grupą kapitałową w dużej ilości spółek, przede wszystkim z dziedziny nowych technologii i innych. Wymieniliśmy się numerami telefonów, bo ten kontakt gdzieś się urwał kiedyś. Powiedziałem o tym żonie, żona jest pedagogiem i żona mówi do mnie, słuchaj, a może taki pomysł, w szkole raz w roku odbywa się tak zwany Dzień Przedsiębiorczości. Może ten człowiek, który jest w biznesie, przyszedłby i opowiedział o tym. Bo on przeżywał wzloty, upadki, podnosił się. Zaczynałem biznes sam od tak zwanej teczki i pierwszy biznes mi nie wyszedł. Zaciągnąłem ponad 100 tysięcy kredytu na stworzenie pierwszej spółki z grupą kolegów i niestety po pół roku okazało się, że jest to niewypał. No i miałem do wyboru albo wracać do pracy, do korporacji i odrabiać. Wtedy 100 tysięcy złotych to było bardzo dużo pieniędzy. To już w tej chwili 15 lat. Także to była porażka, ale ta porażka też mnie sporo nauczyła i spowodowała, że wejście po raz drugi w biznes było już bardziej przemyślane. Oczywiście było natychmiastowe. Założyłem wtedy już sam własną działalność gospodarczą i metodycznie jakby zacząłem pracę nad tym, żeby przede wszystkim najpierw odrobić tą stratę w postaci 100 tysięcy zobowiązania do spłaty, no a potem jakby sukcesywnie rozwijać biznes. No i dzisiaj mam dużą satysfakcję, bo od teczki tak naprawdę w przypadku tego korowego biznesu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi od działalności gospodarczej dzisiaj jest to jedna z największych spółek brokerskich z polskim kapitałem notowana na giełdzie papierów wartościowych. Ale najpierw przyszła porażka. Kubeł zimnej wody. Zadzwoniłem do Mariusza, przedstawiłem mu temat, mówi okej, okay, odezwę się. Mija miesiąc, Mariusz się odzywa i mówi, że ma całkiem inny pomysł na współpracę z naszą szkołą. Tak. Spotkaliśmy się na tak zwanej szybkiej kawie, bo tutaj zobaczyliśmy, jak się ludzie pracują, oni szybko. Wszystko szybko. Mariusz Muszyński, który jest prezesem takiej spółki WDB, to są brokerzy. Michał Krupka, to jest spółka Netin Software, to programiści. Wychowawcą byłem, jest jednym z najlepszych programistów w kraju. Mają taki pomysł, żeby tą młodzież wprowadzić w biznes. Jak ten biznes zakładać, jak racjonalnie, czy jak odpowiedzialnie działać w tym biznesie. Jak odpowiedzialnie zarządzać finansami, co jest ważne w biznesie. Myśmy to nazwali 4 razy Z. Z skład 4Z. Z jak zaangażowanie, Z jak zespół, Z jak zarabianie. I Z jak zasięg. I Z jak zasięg w biznesie. Stanąć na czarnej linii. Do linii czerwonej kozujemy prawą ręką, wracamy, kozujemy lewą. Proszę bardzo. Poszło. Odbyły się 4 spotkania, takie duże eventy dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Można by o tym długo opowiadać, po czym 3 stypendia zostały przyznane dla młodzieży, dla uczniów. To nie były stypendia naukowe, to były stypendia dla uczniów, którzy są... Działają na jakichś polach z wielką pasją i zaangażowaniem właśnie. Oprócz tego pojawiły się 3 osoby na początku, później chyba 4, które... miały możliwość odbycia staży w tych spółkach nowych technologii, czyli po prostu popracowania, zobaczenia, w jaki sposób to funkcjonuje. Rok temu w pierwszej klasie właśnie z tego projektu Z-Skład były zajęcia z programowania z panem Michałem Krupką i z tego co wiem, to nadzorował to właśnie pan Wójcik, jest naszym nauczycielem WF-u, ale jest, że tak powiem, człowiekiem, który rozwiąże każdy problem i załatwi chyba wszystko. Przekonał pana Michała. Tak się zaczęła moja przygoda z programowaniem tak naprawdę. Ja wylądowałem w pierwszej klasie na stażu w SAT Revolution. To jest wrocławska firma nowych technologii, zajmująca się produkcją CubeSatów, to są miniaturowe satelity i obecny 1X satelita, Światowid, jest już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i czeka na wypuszczenie go w przestrzeń kosmiczną. No i pan Adam wiedział, że jest taki szalony gościu, który jara się strasznie kosmosem i nowymi technologiami i mówi, Kuba, bo jest taka firma, której właśnie inwestorami są firma, która stworzyła Z-Skład i zajmują się satelitami i są we Wrocławiu. Czy ty może chciałbyś odbyć u nich staż? No i mówię, no, a kto by nie chciał? Pan Adam porozmawiał z prezesem Muszyńskim, ktoś się odezwie. I w dniu Wigilii Klasowej odebrałem telefon, no tak się patrzę na numery, takie... No na pewno kolejny gościu dzwoni do mnie sprzedać mi garnki. Odbieram telefon i słyszę SAT Revolution, dzień dobry, czy się dodzwoniłem do pana Jakuba. I to było takie... Tak. Wystarczy, wystarczy. Wy zakładacie czerwone śliniaki. Ciężko w sumie może być. O, szkula, w życiu nie jest lekka. Michał, tak gracie. Jeden siada. Są 2 kosze, zmiana. 30 do 30 punktów. Z boku czerwone! Program troszeczkę się zmienił, to znaczy, żeby teraz stypendium dostać, trzeba się napracować. Na rozpoczęcie była to forma takiego, powiedzmy, prezentu, docenienia talentu, czyli czegoś, co się po prostu ma. Natomiast stwierdziliśmy, że ta suma, która pozostała, czyli 500 zł przez cały rok, tutaj 6 tysięcy zł na rękę, my się nie rozliczamy. Na co wydajecie te pieniądze? To są po prostu pieniądze dla Was. Ewaluowała do formy programu stypendialnego. No i to naprawdę warto o to walczyć, bo to... No nikt 500 nie da tak naprawdę za coś, co normalnie też bym robił. Zawsze fajnie dostawać to 500 zł, a nie dostawać. W jaki sposób walczysz? Między innymi robię stronę szkoły z kolegami, ale zajmuję się projektem przede wszystkim. No, najważniejszą rzeczą jest ta ambicja, chcemy osiągnąć coś więcej. Od samego początku nie, jeśli chodzi o stypendia. Czemu nie? Zajmuję się więcej własnymi zainteresowaniami, one zajmują mi dużo czasu. Zajmuję też się remontowaniem akordeonów. Właśnie ogólnie budowa urządzeń to jest taka moja pasja. Ja walczyłem o stypendium, ale niestety odpadłem, bo zapomniałem raz przynieść kartoteki z punktami, no, ale w następnym roku myślę, że spróbuję jeszcze raz. Czy nie zrażasz się tym, że nie. Odpadłeś? Nie, no zapomniałem o tym, ale myślę, że w następnym roku pójdzie mi lepiej. Ale myślę, że ogólnie szkoła no, bardzo pomogła w rozwoju, bo też pokazała nowe horyzonty. Są nauczyciele w tej szkole, którzy chcą tym dzieciom, co prawda 18-letnim niektórym, ale jednak, przekazać coś więcej niż tylko to, co muszą. Czyli są to ludzie z pasją ogromną i tego nie można im odebrać, którym się chce i tyle. Po prostu w przypadku kolegi, który programuje, tak naszym, myślę, że dużą rolę odegra, odgrywa i będzie odgrywać ta właśnie pomoc osób, które już to robią, czyli osób, które są po studiach, czy jak cały projekt Z-Skład, osób, które prowadzą duże biznesy, no i które wiedzą, z czym to się je i wiedzą, jak nam pomóc, żeby